अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल को जला के रोशनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल को जला के रोशनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। तुमने अच्छा सहारा दिया, बेसहारा मुझे कर दिया। गल गले से लगाया मुझे, आज ठुकरा दिया बेवफा, आज ठुकरा दिया बेवफा। तुमने अच्छी सनम दिल लगी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। खुशी बस पराई हुई, मेरे दुश्मन खुदाई हुई। दुश्मनी थी, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की।